وما ارسلوا عليهم حافظين. حالانکہ ان کاملوں کو مسلمانوں پر کوئی دروغہ اور نگران بنا کر کسی نے نہیں بھیجا گیا, تم دروغے بنو ان کے. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. آج وہ دن ہوگا آخرت کا, آج وہ دن ہے مسلمان اب کافروں پر ہنسیں گے, اور جب وہ ان کو یہ کر کے نا سر کو نیچے پاؤں کو اوپر کرنے کے مسلمانوں کو ہنسی آ جائے گا, وہ ہنسیں گے. وہ تو ایک دن کے لیے تھا, دو دن کے لیے تھا, چلو مہینے کے لیے, سال کے لیے, دو سال کے لیے, چلو دس سال کے لیے, چلو جی تیئیس سال کے لیے صحیح, وہاں ساری زندگی. ہائے مسلمان مسلمان کافروں پر ہنسے گئے, ارے کہ ہم ضرور سختوں پر بیٹھ کر کے نظارہ کر رہے ہوں گے, چلا کر دیکھ رہے ہوں گے. ہر صبح بل کفار مکان یہ معلوم, یہ حل میں نا کافی واقعی اب تو کافروں کو ان کی چیزیں کا خوب قدر ملا. اب آگے سو دن شکار, جب وہاں سے نکلے گی نہیں کافر, ہو سبھی ہو سکی سفارش بھی کوئی نہ کرے گا ان کے نکالنے کی, تو وہیں رہیں گے نا, پھر مختلف حالات ان پر آئیں گے. یہ ملاوٹ اس کی تسلیم سے ہوگی, تسلیم کیا ہے آئے نا چشمہ ہے جس سے مختلف لوگ ہیں. رہائی نہ ہو سکنے کے بعد پھر حالات ان کے مختلف ہوں گے. ادھر سما ان شکت تو اس کا دعویٰ ہے, لتر کبن نہ کعبہ کا نام کبک, یہ دعویٰ ہے لتر کبن نہ کعبہ کا نام کبک. ادھر سما ان شکت جب آسمان خدا کے حکم سے پھٹ جائے گا, واضح نتری ربی عام حکمت اپنے رب کے اس حکم پر کان لگائے گا, آدرت کان لگائے گا اور اس کی تعمیر کرے گا. وہ حکمت کیوں نہ تعمیر کرے, کیوں نہ کان لگا کے سنے, وہ حکمت کہ اس کا اپنا فرض ہے کیونکہ خدا کی مخلوق ہے, خالق نے اس کو حکم کیا تو معمول اس کی مخلوق اس کی برابری کرے حکم کی, یہ اس کا اپنا فرض بنتا ہے. مگر انسان کا فرض ہے جو کہ فرض نہیں سمجھتا. وہ اصل عرض مدت جب خدا کے حکم سے زمین کی اونچ نیچ برابر کر کے فرض کی طرح تان دی جائے گی, وہ تان دیا جائے گا, اس کو کھینچ سے پھیلا دیا جائے گا, بڑھا دیا جائے گا. وارکت مافیا مردے اور زمینے وغیرہ جو کچھ بھی اس زمین میں ہیں ان کو وہ زمین باہر ڈال پھینکے گی, یہاں تک کہ وہ سجدہ فلات کا جو ہے پہاڑ سونے کا وہ سامنے آ جائے گا, سونے کا پہاڑ. ٹھیک ہے, لوگ سارے اس پر مر جائیں گے, 99 بندے مر جائیں گے, ایک رہے گا. پھر اس کے بعد کہیں گے اب لو سونا کون ہے, سب بھی چلتے ہم نہیں کرتے, لو اب سمجھے کو سب ہارے سونے کا لو. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جو آخر زمانہ ہوگا ہے, اور پھر ایسا ہوگا کہ زمین میں سے ہر شہر نکل آئے گی. اب تو کھود کھود کے تو خدائیاں کر کے مزدور لگ لگ کے مزدور تنہائی میں رہتے ہیں, کہیں کوئلہ نکل رہا ہے, کہیں سونا نکل رہا ہے, کہیں چاندی نکل رہی ہے, کہیں لوہا نکل رہا ہے, کہیں اسٹیل نکل رہا ہے, کہیں راڑ نکل رہے ہیں, کہیں اور کئی چیزیں نکل رہی ہیں. خدائیاں کر کے تنہائیاں دے دے کے نکل رہے ہیں, تو یہ رہے گا اپنے آپ سب چیزیں شروع کروا دیں, سونے کو سر دیکھ رہے جو مردے زندہ ہو جائیں گے مردے اوپر آ جائیں گے, وہ دن میں ہم اندر کھیلیں گے, کسی کے دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہوگا سونا اٹھا لو, آدھا تو نہیں اٹھا لو, سونے کے باہر لگے یہ حال ہوگا. وہاں وارکت مافیا وتخلت آپ خالی ہو جائے گی وہ زمین, واضح طور پہ آپ حکمت وہ زمین اپنے آپ کے حکم پر کان لگائے گی, تعمیر کرے گی, کیوں نہ کرے, یہ تو ان کا فرض جو ہے. زمین ہی اپنا مخلوق ہو کر کے خدا کا حکم مانتی ہے, اسلام بھی مانتا ہے, سب مانتے ہیں, ایک کافر انسان ہے جو پڑھی رکھنا ہوگا جی ہو جائے. یا ایھا الانسان, اس وقت آدمی جزا سزا کو دیکھے گا, اے انسان تو اپنے رب کے پاس جانے کے وقت تک پوری کوشش کے ساتھ ساتھ عمل کر رہا ہے, پھر ایک نہ ایک دن اس عمل کی جزا سے ملنے والا ہے, اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے اچھے اعمال لے کر کے آؤ, کر لو کر لو. چلو ہم کتاب ہوگی جمینی جس شخص کا نام ہے ہمارے اس کے بینک ہاتھ میں دیا گیا, اس سے آسان حساب لیا جائے گا, اور وہ حساب سے بھارے ہو کر یہ کریں گے لیے مسرورا خوش خوش اپنے مال بچوں کے ساتھ گھر واپس آئے گا. وما منوت یہ کتاب ہے ولا داری ہی, جس کو اس کا نام آیا ہمارے اس کی پیٹ کے پیچھے دیا گیا, وہ موت کو پکارے گا اسے بجے دوں سکورا, موت کی دعا مانگے گا اللہ علیہ شالے میں مر جائے تو اچھا ہے, وہ یہ سزا صحیح رہا جہنم میں داخل ہوگا. کیوں بھائی اس کی سزا کیوں ہے؟ ان میں وہ کہنا بھی آ رہی ہے مسکورا, ان میں وہ بلا ان میں وہ کہنا بھی بسیرا, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے آلے یاد میں رہ کے بے فکر رہتا تھا, خوش رہتا تھا, وہ یہ سمجھے ہوئے تھا ان نہیں ہوگا وہ پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے گا, مر کے تو بس مر کے بلا ضرور جانا ہے, کیونکہ نہ رب کا نبی بصیرا, اس کا رب اس کی بدکاریاں ہیں جی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. آخر فلاں بن خنس میں فلاں اکرم بھی شبق ون لے لوں وہاں بھسک ور کمر تھک میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں نا, رات کی قسم کھاتا ہوں نا, اور جن چیزوں کو رات سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی قسم کھاتا ہوں نا جب وہ پورا ہو جاتا ہے, یہ چیزیں گواہ ہیں. ہاں جو طریقہ سے کہ شام کو سورج ڈوب جاتا ہے سرخی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد رات اندھیرا گپ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد چاند نکلتا ہے یعنی پورا ہو کر کے, اسی طریقہ سے تم یہاں جو دنیا کے اوپر رہے ہوئے ہو نا, تمہارا سورج غروب ہو جائے گا, تم ڈوب جاؤ گے, ابھی اندھیرا گپ ہوگا, اس کے بعد پھر کیا لوگ کسی پھر نکلو گے یعنی نہ تر قبول نہ کب ہے کہاں تمک, تم کی یقیناً درجہ بدرجہ ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہوگا, منزل ہستی کو طے کرنا ہوگا. پھر ان منکروں کو کیا ہو رہا ہے, کتنے بیانات میں سن کر کے بھی یہ ایمان نہیں لاتے, بڑے ٹھیک ہے بھائی, اور جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ بھی نہیں کرتے خدا کے آگے. وہ ماننا تو رہا اپنی جگہ, بلکہ اللہ جی نے کفر کر دی ہوئی یہ منکر قرآن کی اور الٹی تقریر کرتے ہیں. واللہ عالم بالمایون, اللہ خوب جانتا ہے جو جو فاسد خیالات یہ لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں, سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب عظیم کی خبر سنا دے, سنائے ان لوگوں کے جو مومن اور معمول کرا دیا ان کاموں کا, محمد غیر ممنون, ان کے لیے بھی انتہا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اب آگے سنا تو برو ہو جاؤ, اس میں خلاصہ سہ دینا باتوں کا, سورہ ملک سے لے کر کے سورہ تو ان شکایت تک یہ دو باپ جو گزرے ہیں ان کا خلاصہ. کہ متفاوت احوال جب ہوں گے وہاں سے گھبرا کر کے کہیں مفر کی صورت نکالے کہیں بھاگ جائیں, نہیں بھاگ سکیں گے, کہ کہیں کہ ہم یہاں مختلف حالات میں مبتلا ہوئے ہیں, یہاں سے کوئی صورت نکالے نکلنے کی کوئی مفر کی صورت نہیں ہے, بلکہ ان کا مومن ان کا تماشا دیکھیں گے. اس میں تین تعلق میں پہلے لکھوا دی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس طرح اس نے وہ سماج جاتے بھول گئی, جس طرح اس نے تمہارے احاطہ کر رکھا ہے تم اس سے بھاگ نہیں سکتے, اسی طرح تم کو اللہ محیط ہے, واللہ محیط ہوں واللہ ہمیں بڑا محیط کیا گیا ہے, واللہ ہمیں بڑا محیط ہاں جی جی ہاں ایک دعویٰ ہے, رام فر من العذاب واللہ ہمیں بڑا محیط, اللہ کے عذاب سے بھی نکل بھاگ نہیں سکو گے. والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان برجوں والے کی, جس طرح اس آسمان سے باہر تم نہیں نکل سکتے, اسی طرح اللہ میں ورائے محیط, والیوم الموعود, اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, جس طرح اس دن کا وعدہ سخت بیان کیا گیا ہے, یہ شاید ہے ان بخش ربی کا لشدید, یہ دوسرا دعویٰ ان بخش ربی کا لشدید, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے, کس کی مراد, اور پہلے میں منارے والے کیے تھے مناروں والا, او چودہ سے بارے میں گزر چکا ہے, وہاں سے بیان دیا گیا, قتلی ان مسیر فکر اشدی اج و شاہد و مشہود، اور قسم حاضر ہونے والے دن کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہونی ہے، کذالک نجزی الظالمین، یہ مقدر نکالو یہاں سے، کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اس طرح سزا دیں گے، یعنی یہ دن شاہد ہیں کہ دنیا میں کفار کو اللہ نے سزا دی تھی اور وہ کفار مومنوں کو دنیا میں عذاب دیتے تھے، اور آپ شاہد اور حاضر و تماشا دیکھتے تھے ان کے عذاب کا، آخرت میں عذاب اللہ دے گا، مسلمان ہیں جی وہ ان کا موقع تماشا دیکھیں گے، جس طرح اصحاب الاخدود ان کا واقعہ سنایا، اسی طرح اصحاب الاخدود خندق والے مارے گئے، تو خندق کیا ہے؟ النار ذات الوقود، وہ جو ایندھن والی آگ ہے، یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو جلانے کے لیے انہوں نے بہت سا ایندھن جھونک رکھا تھا، اس ہمارے یہاں کو جبکہ وہ خندق والے ان خندق کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمارا ہمارے والوں نبی المؤمنین شہود، جو ظلم و ستم وہ مسلمانوں پر کر رہے تھے وہ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے، خود اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ عذاب الحدود کون ہے؟ خدا نے قتل کیا کوئی نہیں کیا، مشہور واقعہ تھا اس واسطے، اور وہ بھی مشہور واقعہ تھا ہمارے ساتھ، ہم تو نہیں صدی کے بندے، ہمیں کیا پتا وہ کیا مشہور واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ ہے، ایک بادشاہ کا لے پالک بیٹا تھا، پچھلا بیٹا لے پالک متبنا، بادشاہ اس کو ساحر کے پاس بھیجا کرتا تھا کہ جادو سیکھے، وہ بیٹھا کرتا ایک راہب کے پاس انجیل سیکھنے کو، وہ بھیجتا ہے وہاں جا کر تو سو جادوگر کے پاس جا، یہ وہاں سے اس کو بزرگ عابد مل گیا تو ان کے پاس جا کر کے وہ بیٹھ جاتا تھا، انجیل سیکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال دیا، اس نے کمال دیا، بزرگ بن گیا وہ بچہ، ولی بن گیا خدا کا، ولی کے ہاتھوں پر ہم تو خیر ہوتی رہتی ہیں، یہ تو نبیوں کے ہاتھوں وہ ذرائع ہوتے ہیں، اور انبیاء کے ہاتھوں اولیاء کے ہاتھوں کرامات اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، یہ کام اللہ کا ہوتا ہے، بندے کا نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ سے شیر اور سانپ اس کا کہنا مانتے تھے، کوڑی اور اندھے اس کے چوہے سے چنگے ہو جاتے تھے، یہ اچھے ہو جاتے تھے، پھر اس کے سواب میں بہت حلقت اللہ پال اور حلقی سارے سام پر ایمان لائے، میں نے تقریر کی نا، اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو مشورہ کا سلام کر رہے، بادشاہ تھا بت پالک، یہ بات سن کے اس نے پالک کو مار ڈالا، شہر میں ہر محلے کے آگے کھائی کھدوائی، آگ سے بھروا دی، محلے میں سے مرد عورتیں پکڑوا منگاتا، جو بت کو سجدہ نہ کرتا اس کو آگ میں ڈالتا، ہزاروں آدمی شہید ہوئے، جب اللہ کا غضب نازل ہوا وہی آگ پھیل پڑی، بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے پھونک دیے گئے، یہ حضرت شاہ جی کا ہے، شاہ عبد القادر صاحب حضرت جلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور تاریخ ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، جب ایک لڑکے کو ڈالا تو اس نے آواز دی، اما جان یہ آگ نہیں آ جائے، کیوں ڈرتی ہے؟ وہ بھی آگ میں چلی گئی، باقی لوگ بھی اس طرح داخل ہو گئے، کافر نے قتل کرنا شروع کر دیا تلوار سے، جب آگ جلانے سے عاجز ہوا ادھر سے آواز آئی، باغ آمد کیونکہ کارا جا رسید، فائدہ رہ سک کہ کارے ماں رسید، آواز آئی جبکہ اس حالت کو نوبت کو پہنچ گئی بات، کہ فائدہ رہ سک کہ کارے ماں رسید، کتیا یہاں پیدا کا ہمارا کار تیرے اوپر بھی آیا، اس کے آگ ان کے اوپر ہو آئی تمہارے دیکھنے والا پر سب جلس دیے گئے، چونکہ وہ مومن سے ایک اللہ کی عبادت کرنے کو برا سمجھتا تھا، تو کافر جو تماشا دیکھنے والے تھے، جو عذاب دینے والے تھے، دونوں پر اللہ نے عذاب دے دیا، ایک تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں، یمن میں یہود نے ذو الحلاج کے آج میں عیسائیوں کو جلایا تھا، اس کا تھیٹر اب تک مصر میں ہوتا ہے، تھیٹر میں تماشا، مکہ والے بھی جنگ ہزار میں خندق میں گر کر تباہ ہوئے، اس ظلم و ستم کے بعد ظلم اللہ سے بن آیا. نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص جلی ہوئی انجیل لے کر قیصر روم کے پاس پہنچا. قیصر روم یہ ماجرا سن کر سخت غضبناک اور غضب آلود ہوا. نجاشی شاہ حبس کو انتقام لینے کے لیے لکھ بھیجا. شاہ حبس نے فوراً ایک لشکر روانہ کیا. پہلی دفعہ تو ظلم اللہ ایک تدبیر سے بچ گیا. پھر نجاشی نے ابرہ کے ماتا لشکر دوبارہ روانہ کیا. ظلم اللہ تو سمندر میں غرق ہو کر مر گیا. ابرہ نے تمام ملک یمن پر قبضہ کر لیا. اعلان کر دیا جو دین عیسیٰ اختیار نہ کرے گا وہ قتل کیا جائے گا. چنانچہ جس نے ذرا بھی انکار کیا وہ قتل کر دیا گیا. آخرکار نجاشی نے امرہ کو یمن کا حاکم کر دیا. یہی امرہ ہے جو ہاتھی لے کر کے کعبہ کو منہدم کرنے کے واسطے چلا تھا. کار الہی سے اپنے ہاتھوں ہاتھیوں اور لشکر سمیت ہلاک ہو گیا. یہ وہ چیز تھی تو میں اشارہ کر دیا. ہاں ممان میں کموں بھی ہوں وہ سندک والوں نے ان مسلمانوں میں بجز اس کے جو اور کوئی عیب نہ پایا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر جو زبردست ہے اور جملہ سواد حمیدہ سے متصل ہے. نہوں میں کچھ سماوات برآمد جس کی سطح آسمان زمین میں ہے. واللہ والا کل شہر قدیر اس کے علاوہ اللہ ہر چیز کے حال پر واقف بھی ہے. ہاں جن کافروں نے مسلمان مرد و زن کو عذاب پہنچائی پھر وہ توبہ بھی نہ کی انہوں نے ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور عذاب جہنم کا. جو مومن ہے اور معمول بنا لیا نیک کاموں کو ان کے لیے باغات ہوں گے بیٹھتے ہوں گے اس کی نہریں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تیری رب کی پکڑ میں بڑی سخت ہے. اسی واسطے وہاں آ کر کے جلا دیا اور سب کو آگ رہے الٹا کر کے انہو یبدی ہوئی وہی ہاں انہو یبدی. اس لیے منکروں کی گرفت ہوگی. منکر یہ نہ سمجھے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہی اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی آپ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. جو اس کی بات مان لو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. الغفور کیونکہ بخشنے والا جو ہوا. اور موحد کے ساتھ بڑی محبت بھی کرتا ہے. فلاں ودود بھی ہے. اس بات مان لو مسئلہ. ترتشائی کا مالک بھی آپ یا کسی اور کے پاس انہیں جانا پڑے گا. جو لارش المجید ہر مظلوم کی سنتا ہے. مالک و مختار ایسا ہے. فعال اللہ ما یرید اپنی حکومت اور مصلحت کے موافق جو کرنا چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. کوئی اس کو روکنے والا نہیں. چنانچہ حضرت حدیث الجنود فرعون و سمود اے دشمنان خدا کے لشکروں یعنی فرعون اور سمود کے حالات بھی آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں. سارے قرآن میں بتاتے آئے ہم. تم لوگوں کو سناتے بھی ہو. شک تو رہتا کوئی نہیں ہے مگر کافر من کے پھر بھی جملانے ہی لگے رہتے ہیں. مگر یہ نہ سمجھیں گے خدا کی گرفت سے نکل جائیں گے. واللہ من ورائے محیط. اللہ نے منکروں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. اور ممکن کی تقدیر سے بنتا ہی کیا ہے. ممکنوں کی تقدیر کچھ نہیں بنتا. یہ کوئی ایسی ویسی باتیں تو ہے نہیں بلکہ یہ قرآن ہے تو بڑے مرتبے کا قرآن ہے. فی لوح محفوظ ہمارے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے. اس کے ایک حرف کی خلاف نہیں. یہ آ گیا سورت بروج. اب یہ آخری سورت ہے اس باب کی. سورت تارے یہ تمہارے اوپر وہاں قیامت کے دن محافظ بھی ہوں گے. کہیں کہو ادھر ادھر سے بچ بچا کے کہیں نکل جائیں گے محافظ وہاں موجود ہوں گے اور تمہیں نہیں نکلنے دیں گے کہیں بھی. اللہ حفظ تاریخ و سما تاریخ و معذرات و تاریخ النجم الساطق ان کلو سے مارے حافظ. آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے ادھر ہونے والے کی قسم. آپ کیا سمجھیے رات کا آنے والا کیا ہے چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو ہماری طرف سے. فلینظر الانسان مما خلق. کس بات انسان کو چاہیے اور کچھ نہیں. کتنی بات کو غور سے دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے. خلق من ماء دافق. وہ بنایا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. دافق اچھلتا ہوا یا پھر میں سر بے ترائب پیٹ مرد کی ترائب عورت کے سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. جمع قریبہ کی ہے. اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہی خدا اس انسان کے مرنے کے بعد پھر اس کے لوٹانے پر قادر ہے. لا رجعی ہی لقادر. یعنی دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. یہ واپسی اس دن ہوگی یوم تبل السرائر، جس دن لوگوں کے دلوں کے تمام پوشیدہ راز جاتے جائیں گے، سرائر پوشیدہ راز جاتے جائیں گے یعنی اشکارا ہو جائیں گے. اس دن ما لہ من قوة ولا ناصر، نہ تو انسان کا اپنا کچھ بس چلے گا، زور چلے گا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. وہ سما ذات مجھے والارض ذات صدع کذلک تخرجون، نکالو یہاں سے. پانی برسانے والے آسمان کی گواہ قسم، زمین کی قسم جو بیج کے پھوٹتے وقت پھٹ جاتی ہے. حقیقت یہ ہے واقعی تم کمروں سے نکالے جاؤ گے. کذلک تخرجون انہ لقول فصل، جو تو فیصلہ کرنے والا قطعی معاملہ ہے، یہ ہو کے رہے گا. وما ہوا بالحضر، یہ کوئی سلسلی سی کوئی بےحدا بے بنیاد بات نہیں. بالحضر میں نے بےحدا اور بے بنیاد بات نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں یقینا قیدا، کہ منکرین حق جو ہے مختلف چالیں چل رہے ہیں، یہ ٹھیک بات ہے. لیکن وہ چیز وہ قیدا میں بھی جو ہوں ان کی چالوں کے مختلف توڑ کر رہا ہوں. اس وقت محل القافرین امہل ہوں گے گا، ان کامروں کو مہلت دو، زیادہ نہیں تو ان کو تھوڑی ہی صحیح مہلت دو، پھر میں ان کی خبر لوں گا. یہاں تک یہ باب ختم ہو گیا تھا دو باب. اب تیسرا باب آیا ہے تغییر میں دنیا، تغییر میں دنیا. اس میں 17 پیسے ہیں، سوتی ہی ایسی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، 17 پیسے ہیں. پہلی بحث سورت آلہ، نفی شرک اعتقادی، سورت غاشیہ بشارت اور تفریح، آگے آگے فجر اور بلد، دو صورتیں فجر اور بلد، تزہید من الدنیا، آگے شمس، فرق اعتقادات کا، آگے لیل، فرق اعمال کا، وضحا تسلیۃ النبی، سورۃ انشراح علم انشراح تسلیۃ الصحابہ رضی اللہ عنہ، سورۃ تین تتمہ پہلی سورتوں کا، تتمہ پہلی سورتوں کا متضمن تزہید من الدنیا، تزہید من الدنیا سورت تین ہو گئی. آگے سورت علق چھٹی بیت، سورت علق تبلیغ کا حکم اور ترغیب، تبلیغ کا حکم ہے سورت علق، تبلیغ کا حکم اور قدر تبلیغ کی ترغیب، قدر میں تبلیغ کی ترغیب. سورت بنیان معاندین کا شکوہ، یہ ستویں بحث آ گئی. اٹھویں بحث سورت زلزال تحریف و اشارات، آگے نویں بحث سورت والعادیات ظلم کفار کا شکوہ، آگے ظلم کفار کا شکوہ، دسویں بحث جزا سزا کا ذکر، قاریہ، قاریہ جزا سزا کا ذکر، آگے جا نہیں پائے. حب دنیا اور غفلت عن الآخرت کا شکوہ سورۃ تکاثر. حب دنیا اور غفلت عن آخرت کا شکوہ, حب دنیا اور غفلت عن الآخرت. تزہید من الدنیا اور عمر ضائع کرنے کی مذمت, یہ پانچ صورتیں ہیں اثر سے رہ کر کے معاون تک. ہاں جی, تزہید من الدنیا پانچ صورتیں ہیں اثر سے رہ کر کے معاون تک. اثر حمزہ فیل قریش معاون ضمن تو یہی ہے, عمر ضائع کرنے کی مذمت. تین میں بیٹھ لفظ شرک فیری سر کوثر. جی لفظ شرک فیری پانچ ہیں. سورت کافر چودہ بیٹھ سورت کافر میں ترک موالات عن المشرکین, مشرکوں سے بھائی کہاں ہے. مومنوں کو فتح کا وعدہ سو فتح, اور زندگیوں کو ہلاک کرنے کا وعدہ سورۃ ابو لہب. سولہویں بحث خلاصہ سارے قرآن کا توحید. سترویں بحث فلک اور ناس, مشرکین سے شر سے محفوظ رہنے کی تعلیم. مشرکین کی شرط سے محفوظ رہنے کی تعلیم. شکر ہے ابھی کہاں تک ہو گئے, پھر ایسا آپ نے لکھ دیا. اب میں چلتا جاؤں تو جمع کرتا جاؤں, جب مشکل میں جلدی لکھ لیا کرو, دیر مولے وقت تھوڑا ہے, کام بہت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب حسم ربی کل اعلیٰ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی یخرج المرعی فجعلہ غثاء اہلا. جب یہ سمجھ آ گئی آپ کو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے, اللہ ہی کے قبضے میں دنیا اور آخرت ہے, تو سب حسم ربی کل اعلیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے بلند اور برتر رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو, اپنے بلند اور برتر رب کے نام کی پاکی بلند کرتے رہو. اللہ نے خلق فسوا, جس نے تمام مخلوقات کو بنایا, فسوا پھر بہت درست بنایا. ولنی قدر فہدا, جس نے ہر ایک چیز کی غرض و غایت کا اندازہ کیا. ایک مرا یا جس نے رزق کے اندازے مقرر کیے. اور تحصیل رزق کے راستے دکھلائے, یوں رزق حاصل کرو. یہ طریقہ ٹھیک ہے رزق حاصل کرنے کا, یہ رزق حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے, شرعی ہے. فہدا یعنی راستے دکھلائے رزق حاصل کرنے کے, یا رزق حاصل کرنے کے راستے دکھائے کہ ادھر یمن ہے, ادھر عراق ہے, ادھر فلاں ہے, ان رستوں میں جاؤ, تم نے رزق حاصل کرنا ہے, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. والذی اخرج المرعی, اور اس کو جس نے ہر خوش نما چارہ زمین سے نکالا. مرعی چارہ, خوش نما چارہ زمین سے نکالا. فجعلہ غثاء نحوا, پھر آخرکار اس کو خشک سیاہ کوڑا کر دیا. آہوا خشک سیاہ کوڑا کر دیا. جب تمہیں سمجھ آ گئی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر اسی کو پکارو, نکالو یہاں سے. جب تمہیں سمجھ آ گیا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر اسی کو پکارو نا. جب تم اسی کو پکارو گے ہم بہت بڑی نعمت تمہیں دیں گے, قرآن جیسی نعمت دیں گے ہم. قرآن جیسی نعمت بہت بڑی نعمت ہے, یعنی ہم کو پڑھا دیا, ہم تم کو پڑھا دیا کریں گے. سمجھ کرو کا ہم تم کو پڑھا دیا کریں گے فلاں سا, پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ, مگر ہاں جو اللہ چاہے, اور جس اللہ چاہے کوئی بیچ میں بھول جائے بابو ہمیشہ بھی بھولا ہوا رہے گا. یہ جو منسوخ ہونا ہے منسوخ ہو جائے گا. انہو یعلم الجہل وما یخفا, جس طرح اللہ ہمارا کل ہے نا, اسی طرح وہ اللہ ہر ظاہر و پوشیدہ کو جانتا بھی ہے. یعلم الجہل وما یخفا, اس دعوے کو بھی مان لو. ہمارا کل والا دعویٰ اب ہمارا جان والا, اس کو بھی مان لو. جیسے ہم نے تمہارے رزق کے راستے کھول دیے ہیں نا, اسی طرح نیت سے روکا لی دوسرا جنت کا راستہ بھی تمہارے لیے ہم آسان کر دیں گے. رزق کا راستہ یہاں تمہارے لیے آسان کر رکھا ہے, جنت کا راستہ ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے. اس لیے یہ دونوں دعوے آپ سمجھاتے رہے تک کے, یہ دونوں دعوے آپ سمجھاتے رہو. ہمارا کل بھی اللہ, ہم آزان بھی اللہ, یہ دونوں دعوے سمجھاتے رہو تک کے. ان نفات ذکر, ان نفات ذکر, ان محمد مسکرا, کیونکہ سمجھانے کا تو فائدہ ہی ہے نا, سمجھانے کا فائدہ ہی نقصان تو کوئی نا, یہ الگ بات ہے. بارہ کدھر لطافت ہے کبھی خلاف نے دربار لالا بولے تو بہت شور وہ مخاص, ٹھیک ہے. بارش جو ہے وہ تو ایسی نفیس چیز ہے, بڑی نفیس چیز ہے, مگر جب باغ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا اس میں تو لالا اور پھول بڑے اچھے اچھے کھلتے ہیں. جب شور زمین ہو اس میں درگونوں خاصی پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں وہاں ہاں جب آپ تقریر کرو گے, جلسہ کرو گے, جلسے کے اندر بہت دنیا اکٹھی ہوگی, اس میں کوئی ہوگا جس کی زمین اچھی ہوگی صالح ہوگی, ہاں جی, اس میں توحید پیدا ہو جائے گی. اور جو زمین گندی ہوئی اس میں شرک پیدا ہوگا. سید ذکر میں یشا, اور کسی کو فائدہ نہ ہو تو وہ جلدی سے نصیحت قبول کر لے گا جو اس کو خود ہو میں خدا ہے. جس کو خود خدا ہے وہ تو ضرور جلدی سے نصیحت قبول کر لے گا. لیکن جب جلد بحل اشکا, البتہ جو بڑا بدبخت ہے نا وہ اس سمجھانے سے الٹا دور بھاگے گا, الٹا دور بھاگے گا. وہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہی ہے یہ سلم نال اور کبرا جو بڑی آگ میں جائے گا, وہی بدبخت ہوا بڑی آگ میں جائے گا. سن ملا یہ منہ تھی آ بلا یا جا, پھر اس آگ میں نہ موت آئے گی نہ چین سے جینا ہوگا. وہ اپنی من مانی مراد کو وہی پہنچے گا جو کفر شرک کی گندگی سے پاک و صاف رہا. کل ابلا ہم اندر رکھا کفر شرک کی گندگی سے پاک رہا, وزر کا رسم الگ ہی, یعنی اپنے رب کا نام لیتا رہا, غیروں کا نہ لیا اس نے, پھر اللہ ہی سے دعائیں مانگتا رہا اور کسی سے نہ مانگی اس نے. وہ ہے جو کہ کفر شرک کی گندگی سے پاک صاف رہا. مگر افسوس کا مقام ہے کہ تم وہ مشرک و مکے کے تو اسی میں حیات دنیا, ہائے ہائے, مسئلہ تو ماننے کے لائق تھا مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو نا. حالانکہ آخرت تو خیر ہو, آپ کا آخرت بدل جہاں بہتر ہے کیفیت کے لحاظ سے, اور باقی رہنے والی ہے کمیت کے لحاظ سے. یہ مسئلہ تو میرا بھی دنیا بھرا ہوا, میں تو اپنی طرف سے بنا رہا ہوں. ان ہذا لفی الصحف الاولى, یہ مسئلہ تو اگلے صحیفوں میں موجود ہے. مثلا ہے صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, مثلا کیا مثلا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کا صحیح مت کو موسیٰ علیہ السلام کا, اور اس طرح کئی صحیح ہیں. اس واسطے کر کے مسئلہ مان لو اور شرک اعتقادی چھوڑ دو. سورۃ الحج کا حدیث وغیرہ میں کہا کہ مان جائے گا اس کے لیے بشارت ہے, جو نہیں مانتا نہ مانے کیا اس لیے آپ کو سدمندہ ہونا چاہیے, آپ تسلی رکھو یہ دو چیزیں سے بیان ہوں گی آگے. حالت آ کر حدیث وغاشیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس آفت یعنی قیامت کا حال میں پہنچا ہے جو سارے جہان پر چھا جائے گی, وہ قیامت سارے جہان پر چھا جائے گی. تخویف وجوہ یوم الدین خاشعہ حاملۃ ناصبۃ تصلی علی نارٍ حامیۃ تسقی من عینٍ آنیۃ. کتنے لوگوں کے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے, حاملۃ طرح طرح کی مشقتیں کر رہے ہوں گے اور مارے مشقتوں کے تھک کر چور ہو رہے ہوں گے. تصلی نارٍ حامیۃ یہ لوگ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقی من عینٍ آنیۃ ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا, پانی کھولتا ہوگا. لہذا ہم تو عام ان کو کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا ان ضروری ہے مگر جھاڑ کاٹوں کا جھاڑ کاٹے کون سے بڑے بڑے ہوں گے کھاؤ کھانا کٹ گیا کٹنے لوگ کیا کریں. لاج اسمین ہو لاجو نہیں جس کے کھانے سے مجھے بدل ہی موٹا ہوگا لاج اسمین ہو وہ لاجونی منجو نہ بھوک ہی بند ہوگی. یہ تو ان کی تحریف ہو گئی افار کی مجھے ہوئی ہو میں مت الساحیہ راضی تم کی جنت نے حالیہ لاتس میں خیال حالیہ کتنے لوگوں کے چہرے اس روز خوش خوش ہوں گے. اسودہ حال نائمت اسودہ حال دنیا میں جو نیک کوشش کرتے رہے ہیں اپنی اس کوشش کے نتیجے میں بڑے خوش جنت بری میں ہوں گے. لاتس میں خیال آ گیا وہاں کچھ بھی خدا بات ان کے کام میں نہ پڑے گی. ہی آئے نم جالیا اس میں چشمے بہ رہے ہیں, ہی آ سر عمر ہوا اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے. وہاں تو آپ موز ہوا آپ کھولے رکھے ہوں گے. وہ نماز کو مشہور ہوا گاؤں تک یہ قطار میں لگے ہوں گے موز ہوا رکھے ہوئے وزا رکھنا وہ ذرا بھی مخصوص عمدہ چاندنی مخمل کی عمدہ چاندنی مخمل کی کنی ہوگی. اب نمونے ہیں یہ نمونے ہیں. اب ہم آپ کو دنیا میں نمونے دکھاتے ہیں. یہ مخمل کی عمدہ چاندنیاں افلا ینظرون الی الابل کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کس طرح بنائے گئے ہیں. تو جیسے دنیا میں اونٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ جب دل چاہے ٹھہرا لیتے ہو جب دل چاہے ٹھہرا لیتے ہو اسی طرح ترس پھیلاتے ہوئے ہوں گے. یہ شواہد ہو گیا اس طریقے سے نمون ہے ترس پھیلاتے ہوئے ہوں گے. ایک معنی جس طرح اونٹ پر چڑھتے وقت نیچے ہو جاتے ہیں نا اونٹ ہو تو دیکھتے ہیں جس طرح بیٹھ جاتا ہے پھر تم اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہو کھڑا ہوتا ہے. وہاں جو تخت پیچھے میں ہوں گے وہی طرح ہوں گے جس طرح تم بیٹھو گے نا اسے کو کہیں گے نیچے جس تم بیٹھ جاؤ گے اوپر ہو جائیں گے. یہاں کا تمہارا حساب ہو رہے وہ کیا لگے ہوتے ہیں سپرنگ جس بیٹھ ہوتے اوپر وہ جیسے بیٹھ رہے وہ نیچے ہو جاتے ہیں. یہ الٹا حساب ہے وہاں یہ ہوگا جب آپ بیٹھو گے آپ کو یوں کر کے نہیں بیٹھنا پڑے گا فران کے وہیں بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ صاحب ہوگا سبحان اللہ. خدا نے سمجھا دیا تو اور کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف کیسے بلند کیے گئے ہیں کسی طرح آپ ہونے بھی اونچے اونچے رکھے ہوں گے. یہ ہاتھ کر دے رہا ہوں یوں نیچے سے جھک کر کے رہنا پڑے خدا کے سوا کہیں جھکنا ہے جو نہیں وہاں نہیں جھکو گے. ہاں وہاں بنا یوں ہی رہو اللہ ویل جمالی کہ منوسی بات پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے وہ کس طرح قائم کیے گئے ہیں ایک قطار میں اس طرح وہاں تک بھی ایک قطار میں لگے ہوئے ہوں گے. تمہارا ہوگا پہلے ارد کہ ستے ہاتھ اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے اس طرح وہاں مخملی دریا بچھی ہوئی ہوں گی. فلیتنا فصل متنافس ہم سب کو ہاں اس طرح. ہاں لہذا اب آپ ان کو سمجھاتے رہو खाली समझाते रहो और बात सुनो। हाँ फसक के ततिम्ब हो गया, सूरत आला का ततिम्ब। हाँ इन्नमा का मुज़क्किर, आप तो सूर्य को समझाने वाले हैं ना, आपके जिंदे मनवाना तो नहीं ना। हाँ व्यस्त आ गए विमुसाइन, तुम इन पर दरोगा की तरह तयुनात तो नहीं हो, लेकिन मन तबल इला मन लाकिन कुलिया तबल बकाफ को लोहा था, लाकिन मन तबल ला बकाफ जो चाहते थे लोग गानी की उम्र और इनकार किया, आखिरत में आप ही अल्लाह ताला उसको बड़ा ही अजाब देगा, क्योंकि आखिरकार इन्ना ही रहना या बहुम, इन सब ने हमारी तो लोग कराना है, मैं इन्ना रहना हिसाब हूँ, फिर उसके बाद उनसे हिसाब लेना भी सिर्फ हमारा ही काम है, न ईसा का न मूसा का न मरियम का न उजैर का न किसी आयर का। खत्म हो गई सूरत, अब सूरत आ गई हाजिर, तहसील में दुनिया बदल में भी तहसील में दुनिया, वल फजरे वल याद आश्र वल शफे वल वात वल लैल इज़ा यसर, हर भी वाले का कसम लेती है यौम नहर की फजर की कसम, यौम नहर की फजर बहुत परेशान वाली है, वो तो यौम नहर जो है ना जब आएगी साल होगा साल के बाद आएगी, पर है भी एक ही, इसको छोड़ो फिर। हाँ वाले याद नाशिर, रमजान की आखिरी दस रातें जो उनकी कसम, वो भी साल में एक दफे आती है, खैर दिन तो ज्यादा है उसके दस रातें हैं, मगर साल में फिर भी आती है एक ही दफे, इसको भी छोड़ो। वशम है पांचों वक्त की जो नमाज है, दो दो चार चार तीन तीन शफा वत्र, ये नमाजों की कदम, ये तो पांचों वक्त रोजाना आती है। वल्लैली इज़ा यसर, रात की कसम जब गुजरने लगे, आखिरी हिस्सा रात का आ जाए, दिनों का वक्त है, मुतबर का वक्त है, सारे मुतबर का वक्त है, वो तो आएगा साल के बीच कहीं एक हजार, ये रमजान में अलबत्ता दस रातें हैं, पांचों नमाजें रोजाना आती हैं, जिस भी वक्त जो है खास मकबूलियत का वक्त, ये भी रोजाना ही आता है, इन मुतबर्रिक औकात की तरफ आओ, देखो इन मुतबर्रिक औकात की तरफ आओ, पूरे दुनिया की तरफ न जाओ, हाँ दुनिया के हुसूल की तरफ मत जाओ, हर थी साल एक कसम उल्टी थी हिज हाल में ना काट, यकीनन हर सी अकल के लिए इन चीजों में बड़ी इबरत है, ए नबी क्या आपने इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि कह भगवान रब का ब्याज, और दुनियादार लोग थे ना, तुम दुनियादारों के साथ खुदा ने क्या कुछ किया, छोड़ो दुनियादारी को, हाँ आपके रब ने आदि इरम के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया, जो ऐसे बड़े बड़े कलावर थे, बड़े बड़े कलावर थे, चकूबा जिस्मानी के एतवार से दुनिया के शहरों में कोई मखलूक भी उन जैसी पैदा नहीं हुई, इसी तरह समूद कौम के साथ खुदा ने कैसा बर्ताव किया, कितने बड़े बड़े ताकत वाले थे, उन्होंने अपने रहने की जगह वाजिल कुरान में घर बनाने के लिए पहाड़ों को अंदर ही अंदर तलाश कर डाला था, जाब सहरा तलाश करते रहे, तराशते रहे है, तराशते रहे पहाड़ों फसलों को, तो वादी कुरान है अलवा सुमरा वादिल कुरान, और देख लो और बड़ा पैसे वाला था, बड़ी दुनियादार था, खिलाओ तो उसके साथ क्या शुरू हुआ, जो मेखो वाला था इतना जबरदस्त था, लोगों को सलाह देता तो मेखे लगा देता उतार देता, ऐसा पलीत था उसको अपनी दुनिया पर घमंड था, अल्लाह जी ने तगो फिर बिना इन सब ने मुख्त ममालिक में बड़ा सर उठा रखा था, बड़े जालिम लोग थे ये, آدھی ہوں، سمودی ہوں، فرونی ہوں، ساکش روفی الفساد، پھر ہم نے کیسے سے ممالک میں فساد برپا کیا تھا؟ سب بالے ربوں کا سوتا عذاب، ان کی دنیا داری ان کے کام لائی، آخر کار ان سب پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان رب کا کل بل مساج، اس میں شک نہیں، آپ کا رب نے نافرمانوں کی تاج میں لگا رہتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے، اللہ اپنے بندوں کے تمام احوال اعمال سے باخبر رہتا ہے، جس سے گھات میں رہنے والا پوشیدہ طور پر تمام حالات مجرم کی خبر رکھتا ہے نا، خدا تمہارے حال حال کی خبر رکھتا ہے، مل سا مل مل سا تاک ہے وہ اکرم ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ لیکن انسان کا یہ حال ہے شکوا، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس طرح پر اس کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ اپنا گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے بڑا اچھا ہوا میرا رب میری تعظیم کرتا ہے، اس سے لیا تعظیم میرا رب میری تعظیم میری تکریم عزت افزائی کرتا ہے، شکر خدا کا نہیں کرتا، ہاں میرے رب نے میری عزت کی، میں ہوں جو عزت والا، میری عزت ہونی چاہیے، خدا نے میری عزت کی ہے تو میں ہوں عزت والا۔ تو اما اللہ مبتلا ہو، اور جب وہ اس کے ایمان کو اس طرح پر آزماتا ہے کہ قادر علیہ رزقہ اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، ہاں فیقول تنگ دل ہو کر کے بڑ بڑاتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب مجھے ذلیل سمجھتا ہے، تو دیکھ کی ہو گیا میرے رب نے، میرا رب مجھے ذلیل سمجھنے لگا، میں ذلیل نہ کوئی، میں ذلیل کوئی نہ، رب میرا کیوں ذلیل میں سمجھتا ہے، کیوں میرے تو خدا نے احتجاج بتاتا ہے، پہلا میری تو ہی کرتی خدا نے، میری تو ہی کر دی خدا نے، فریدا خدا کہتا ہے کریا، اور تم لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بھائی مانو یہ بات یوں نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، تم آپ بھی مانو، تم خود ایسے بخیل ہو، خدا سے تو کوئی گرام دھر سے بھائی دو، تم خود اتنے بخیل اور ذلیل ہو، یتیم کی خاطر داری اور عزت تم نہیں کرتے، خدا تمہاری عزت کرے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی توجہ بھی نہیں دیتے، تم کہتے خدا تمہاری منتیں کرے، خدا کرو تلاش اگر لمبا، مال کے اتنے حریص ہو، اتنے حریص ہو، مردوں تک کا تک کا سمیٹ سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور حقداروں کو نہیں دیتے، بنی دو اور تحبون المال حبا جما، تم کو عبرت نہیں ہوتی، تم لوگ مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو، حبا جما، تم کو ایسا تو نہیں سمجھنا چاہیے تھا، ہے اچھا چلو جی وقت آ رہا ہے، کوئی دور نہیں، بالکل ایک وقت آ رہا ہے، اذا دقت الارض دقتا وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان، جس سے زمین جو ہے وہ چکے مار مار کے چکنا چور کر دی جائے گی، اس کو ایسا چکے زلزلے لگیں گے نہیں، زلزلے چکنا چور کر دی جائے گی، تیرا رب رونک افروز ہوگا اور فرشتے سب پست اس کے جلوس میں ہوں گے، اس دن جہنم سب کے سب سب کے روبرو حاضر کر دی جائے گی، جہنم یا جہنم، اس وقت انسان نصیحت پکڑے گا کہ میں نے دنیا کے پیچھے لگا رہا اور توحید کے پیچھے نہیں رہا، غریبوں مسکینوں کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، اس وقت انسان کو نصیحت ہوگی، مگر انہوں ذکر، اس دن اس کا نصیحت پکڑنا کیا فائدہ مند ہوگا، انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی اس زندگی آخرت کے لیے پہلے سے اعمال لے کر کچھ سفر خرچ بنا کے بھیج دیتا تو کیا اچھا ہوتا، مگر اب اس دن لا یعذب عذابہ احد، اس دن خدا کافروں کو ایسی سزا دے گا کہ اس جیسی سزا کسی نے نہ دی ہوگی، اور نہ ان کو اس طرح جکڑے گا، اور ان کو اس طرح جکڑے گا اس جیسا کسی نے جکڑا نہ ہوگا، اور اس واسطے کر کے او مطمئن روح، خیال رکھ، جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان اور تسلی ہے اس سے کہا جائے گا کہ اس شان سے اپنے رب کی طرف چل کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہے. چل جنت کی طرف ہو پھر جی عربی کو راضی کا مرضیا, پھر خدا اس کو حکم دے گا تو میرے خاص بندے میں مل جا, وہ جنت میں گئے تم ہی چلا جا, میری جنت میں جا جا کر رہ جا. ٹھیک ہے نا, جو دنیا دار ہے وہ جہنم میں جائیں گے, ان کے لیے حصہ کسی کو نہیں ملے. لہذا دنیا کوئی چیز نہیں, دنیا تمہیں نہیں بچا سکتی, دنیا چھوڑو. بہت ہی محبت. اب بلد میں کہاں کہ پھر کیا کرنا چاہیے, پیسہ جو ہے پاس ہے جو, وہ کہاں کرنا چاہیے, مسکینوں کو حقداروں کو دیکھو. لاؤ سے بھی حاضر بلد, وہاں تحریر میں بھی حاضر بلد, وہ والد میں ماں بلد خلق رہے انسان ابھی کا بعد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس شہر مکے کی قسم کھاتا ہوں اور اس شہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ اس شہر میں داخل ہوں گے, ایک وقت آنے والا ہے, ایک وقت آنے والا, یہ سورت 35 ہی ابھی مکے میں حضرت تشریف فرما ہے. ہاں یہ خصوصیت حاصل ہے, آپ اس شہر میں داخل ہوں گے یا اس میں لڑائی حلال ہونے والی ہوگی, ایک دن آئے گا اس میں لڑائی حلال ہو جائے گی, اس میں کتنی مشقت ہوگی, یہ مشقت شاہد ہے کہ مشقت دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم دے سکتے ہیں. وہ والد میں ماں بلا دو, اور قسم ہے باپ کی, قسم ہے اس کی اولاد کی, جننے والی کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے, یہ بھی شاہد ہے کہ دنیا کی مشقت, دنیا کی مشقت ہمارے قبضے میں ہے, ہم مشقت دیتے ہیں. ہاں ہم نے واقعی انسان کو بڑی محنت اور مصیبت اور مشقت میں رہنے والا بنایا ساری عمر, اس دنیا میں تو مشقت ہی مشقت ہے, یہ دار العمر ہے, اس میں تو مشقت ہی مشقت ہے, پیدا ہونا بھی مشقت, جلنا بھی مشقت, پھر اس کا آگے جو ہے نا اس کے لیے انتظامات کرنا, اس بچے کے کبھی ٹٹی کر دیتا ہے, کبھی پیشاب کر دیتا ہے, ماں جو ہے نا اس کے پیچھے بیچاری کے پڑ گئے, اور پیسہ تو پاس پہ نہیں ہوتی, مارا مارا پھرتا ہے باپ ادھر ادھر کی نئی روزی حاصل کرو, تو مشقت آئے گی نا, تو آخرت جو ہے نا وہ بغیر مشقت ہی مل جائے گی. ہاں فرماتے ہیں نقد خلق لائی انسان ابھی کا بات, تو اس کو غرور تو نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی صاحب, مگر دیکھو شکوا ایا سبو اللہ یقدر علیہ احد, کیا کافر آدمی اس خیال میں آئے کہ اس پر کوئی کبھی غالب نہ ہوگا, شیخی میں آ کر کہتا پھرتا ہے الگ تم اللہ بدا, میں بہت لوگوں نے ڈھیر و مال اڑا دیا ہے, خرچ کر دیا ہے, اس واسطے یہ سب میرے دوست ہیں, میں نے 2,000-3,000 وہ ایک ایک ووٹ کو دیے ہیں, یہ سب ووٹ میرے ہیں, ہاں یہ سب ووٹ میرے ہیں, پتا سب لگتا ہے جو پرچیاں نکلتی ہیں, کیا مل جاتا ہے, چلو میں ڈھیروں مال خرچ کیا ہے, یہ سب میرے بھی کا ہے, ایا سب علم یا رہو حد, کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس کو حضور دولت اڑاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا, ووٹوں میں پیسے خرچ کر رہا ہے, جب غریبی بازی آیا اس کو پوچھتا بھی کچھ نہیں, خود بھائی مانا, ہاں وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا اس کو, اور ہم نے جان لو آئی نہیں سانا ویسے بتائی بات ہے نا, اور ہم نے کیا اس کو دو آنکھیں خدا نے ہم نے نہیں دی, اس کو خدا ہم نے نہیں دی, اس کو دو ووٹ ہم نے نہیں دیے, بے شک دیے, اور اس کو نیکی اور بدی یہ دونوں رستے ہم نے دکھا دیے, فلک تحم سمجھتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا اس کو, اور ہم نے جان لو آئی نہیں سانا ویسے بتائی نہیں بات ہے نا, اور کیا اس کو دو آنکھیں خدا نے ہم نے نہیں دی, اس کو زبان ہم نے نہیں دی, اس کو دو ووٹ ہم نے نہیں دیے, بے شک دیے, اور اس کو نیکی اور بدی یہ دونوں رستے ہم نے دکھا دیے, فلک تحمل کا بتا وما ادھر کمل اکبا, شادیوں میں خرچ کرتا ہے, موتنوں میں خرچ کرتا ہے, نام کی جگہ خرچ کرتا ہے, ہر جگہ خرچ کرنے کو برائی گنتا ہے, خرچ کرنے کی جگہ تو یہ ہے نہیں, خرچ کرنے کی جگہ بتاؤ, فلک تو ہمارا کبا, یہ نعمتوں کے شکر میں گھاٹی میں سے ہو کر نہیں نہ نکلا, اے نبی تم کیا سمجھے ہو گھاٹی کون سی ہے, اس گھاٹی سے ہماری مراد کیا ہے, وہ گھاٹی کیا ہے سنو, فکورا کا بچن, کسی کی گردن کا غلامی یا قرض کے پھندے سے چھڑا دینا, کسی کا قرض ہے تو اتار دینا, یہ تمہیں ووٹ لینے کے لیے ہم نے 10-10 لاکھ اڑا دیو, तो गरीब आदमी बेचारे हैं उनको पूछो भी नहीं। हाँ सब तो रकम दिन और इतना बीजा में मसला या भूख के देर खाना खिला देना किसी यतीम को, खास करके जहाँ मतलबा जबकि वो अपना रिश्ते वाला भी हो, और मिस्कीन या मतलब या मोहताज खाक मशीन को, खाक उत्पादक को खाना खिलाना। फिर जो नाहक की शही मारता है उसे तो चाहिए था कि घाटी में से गुजर के जाता। इसके अलावा सुनने का मरहमा उन लोगों के जुमने में होता जो ईमान लाए, एक दूसरे को सबर की हिदायत करते रहे, नीर एक दूसरे को हल्के खुदा पर रहम करने की हिदायत करते रहे। یہی لوگ آخر میں بارے خوش نصیب ہوں گے۔ ملے میں نے کہا روپیہ یاد نہ ہوگا صاحب المجامع علیہ النار ہم سزا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا وہی لوگ منحوس بد نصیب ہوں گے کہ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر سب طرف سے کباڑ بند کر دیے جائیں گے، آگ ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا تبھی ہمت دنیا۔ اب جو سورج شمس آئی اس میں کفر کا پھر اعتقاد یہ بیان ہے، پہلے چار سوائل بیان کیے اس کے بعد پھر دنیا کی تفریح ہے کفر کا پھر اعتقاد، اس کو شواہد کے ساتھ چار سوائل بیان کیے۔ وہ شمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا وألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب وہ آفتاب سے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا اس دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے ظاہر کرتا ہے، واللیل اذا یغشاہا رات کی قسم جب سورج کو چھپا لیتا ہے، وہ سما وما بناہا آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے، والارض وما طحاہا زمین کی قسم اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے، ونفس وما سواہا انسانی جان کی قسم اس ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک بنایا ہے، فألہمہا فجورہا وتقواہا پھر اس کو اس کی بد کرداری اور پرہیزگاری دونوں باتیں سمجھا دیں۔ سمجھا رہی ہے؟ بتایا کہ جس طریقہ سے کہ چاند اور سورج کا فرق ہے، دھوپ اور اس کا فرق ہے، رات اور دن کا فرق ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہے، پھر نیکی اور بدی کا فرق ہے، یہ ہے کہ نا، اسی طریقہ سے عقیدہ صحیح اور عقیدہ بات رہتا آسمان زمین کا فرق ہے، رات دن کا فرق ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ کل افلح من زکاہا، غرض جس طرح یہ برابر نہیں، اسی طرح موحد اور مشرق بھی برابر نہیں، وہ مراد کو پہنچا جسے نفس کو پاک رکھا، ضرور گھاٹے میں رہا جسے نفس کو گناہ ہو اور شرک میں دبا دیا، دساہا دبا دیا۔ استشاعت کی صورت میں تخویف نہیں ہوئی، کل جب سمود بتر ہوا ہا، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو چھٹلایا، علم بات آج کا حاجب کہ اس قوم نے جو سب سے زیادہ بدسات اور بدبخت تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا ہمادہ ہو گیا، فقال لهم رسول اللہ انہا قتل اللہ و سقیاہا، اس پر اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری سے خبردار رہنا، ان اونٹنی کو آگ نہ لگانا، کھیلنا نہیں، اس کا پانی بند نہ کرنا، جب وہ جائے پانی پینے کے لیے سب جاتے فکر سب ہو۔ اس پر جو لوگوں نے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس اونٹنی ایک کھوچ کاٹ دیے مار ڈالا، فدم دما رہے ربوں نے ہم نہیں مسلح، پھر ان کے رب نے ان کے گناہ کے بدلے ان پر ہلاکت ڈالا دے گی، ہلاکت کو سب پر برابر کر دیا، کیوں نہیں کہ کوئی طاقتور ساتھ اس سے ہلاک نہ ہو سکا، بنا یقاب وقبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی شبی کوئی کسی کو ان کے لگتے لگتے آ جاتے تو خدا کا مقابلہ کرتے، بنا یقاب وقبہ اللہ تعالیٰ کو قوم سمود کی ہلاکت کے انجام سے ذرا اندیشہ نہ تھا۔ یہ تو ہم نے کہا اعتقاد، اب تو اس نے کہا اعمال۔ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. رات کی قسم جب وہ سب چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے, دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جاتا ہے, ماں خلق الذکر والأنثى کی قسم جس نے نر مادہ کو پیدا کیا ہے. خلق جس طرح رات دن نر مادہ ان کی تاثیریں الگ الگ ہیں نا, اسی طرح ان نسائکم لشتى تمہاری کچھ چیزیں متفرق تاثیر ہے. نیکی کی تاثیر اور, بدی کی تاثیر اور, توحید کی تاثیر اور, شرک کی تاثیر اور. ہم ماں منا کا تفصیل سے آئیے, تفصیل سے آئیے. ہم ماں منا کا تقوام سدا قبل حسنا, چنانچہ جس نے راہ خدا نے دیا اللہ کے حکم حکم کی خلاف ورزی مثلا شرک وغیرہ سے بچتا بھی رہا, وہ سدا کا اچھی بات یعنی کلمہ توحید کی تصدیق کی, تو آسانی کی جگہ یعنی بہشت میں پہنچنے کا راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. ہم ماں بندہ گیا جس نے راہ خدا نے دینے سے مغل کیا, آخرت کی پرواہ نہ کی, کلمہ توحید کی تکذیب کی, تو ہم مشکل کی جگہ یعنی دوزخ میں پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. ہاں سچ کر دوزخ میں بھر رام دینا, بھر رام دینا جنر پہ جلد جا اچھے پیا, ہاں جی بھر رام دینا. ہاں ہمارے جو بنی آنے والی ہوئی ردا, اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں جن کا ہلاک ہوگا. اس میں شک نہیں کہ ہمارا کام ہے صحیح راہ بتا دینا, ہماری قبضے میں ہے پچھلے عالم پہلا عالم آخر دنیا ہماری قبضے میں. اس واسطے لوگوں ہم سر تو تم نال ہم سر سال, ہم نے تم کو دوزختی بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے جس میں صرف وہ بدبخت بدزاد داخل ہوگا ہمیشہ رہنے کے لیے جس نے کذب و تولا دنیا میں کلمہ توحید کی تکذیب کی اور اس سے وہ گناہ نہیں کرتا رہا مرتے دم تک. والد کا جو شرک سے اس دور رہا بھاگا, اس آگ سے وہ بہت بڑا پرہیزگار دوری دور رکھا جائے گا جو ایسا دل کا سخی ہے کہ اپنا مال خدا کی راہ میں دیتا رہتا ہے اس غرض سے کہ اس کا نفس بخل کے عیب سے پاک ہو اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ اس کے دینے سے اس کو اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو, یہ بھی نہیں. ابتوا وجہ ربی الاعلی, اس کا مقصد تمہارا اپنے بزرگ برتر عالی شان رب کی رضا جوئی اور خوشنودی ہے. یقینا ضرور خدا اس سے راضی ہوگا. ٹھیک ہو گیا, اب ہماری تسلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سمجھانے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتا ہے, آگے صورت آتی ہے صحابہ کو تسلی دے گا اللہ تعالیٰ. ابتدا میں دو شاہد بتائے, وہ سجا قسم ہے دن چلے گی یعنی چاشت کا وقت, قسم ہے رات کی جب پوری طرح چھا جائے سب چیزوں کو ڈھانک لے, رم نہ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تحذر رم نہ کر یا رسول اللہ, کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا, محبت نہ آتا رب ہوگا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا, جیسے یہ کافر کہتے ہیں کوئی ہم بس چیز کو تو ناراض ہو گیا کوئی نہیں لے جاؤں گی, مما کلا نہیں وہ کسی طرح آپ پر نہ خوش ہوا. آپ کے لیے عالم آخرت میں مقام محمود تیار کر رکھا ہے, لکھو آپ کے لیے عالم آخرت میں ہم نے مقام محمود تیار کر رکھا ہے. ہاں مقام محمود تیار کر رکھا ہے, اور نل آخرت خیر اللہ کا من الاولا, آپ کے لیے آخرت دنیا سے اچھی ہے, یاد نہیں دنیا میں زندگی ہوگا جی کہاں ہوتی ہوگا. ہاں خیر اللہ کا من الاولا, یقیناً آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. فتح کا تو یہ وعدہ ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں کیا خدا نے آپ کو یقین نہیں پایا تھا ہے, فعلا ٹھکانا دیا خدا نے وہ وجہ کر کے فعال جانا, اس نے آپ کو شریعت کی راہ سے ناواقع پایا تھا. شریعت مکمل جو ہے نا شرح محمدی, وہ پہلے شریعت موسیٰ کی تھی, عیسیٰ کی تھی, داؤد کی تھی, وہ شریعت تھی, مگر یہ شریعت نہیں تھی نا, شریعت آپ کو راہ شریعت سے ناواقع پایا مکمل تفصیل. پھر اس نے آپ کو منزل مقصود انہی تک پہنچا دیا, منزل مقصود انہی تک پہنچا دیا. وجہ ہاں سمجھ گئے ہو, اس نے آپ کو رائے شریعت سے نوا کے پایا, پھر اس نے آپ کو منزل مقصود انہی تک پہنچا دیا. وہ وجہ کہا خدا نے آپ کو نادار پایا, پیسے تمہارے پاس نہیں تھا, پھر آپ کو دولت مند کر دیا. نظامی نے کہا ہزا اے آتا کل علم, علم سے بھر علم جب مل گیا دنیا تو خود بہت آتی جائے گی. کہا کہ دنیا رانے میں تنا نہ کر کر دی آتی ہے بس دنیا. وہ وجہ سے کہا علم بھاؤنا آپ انجن تو کہا اگلا ہم مر یتیم فلا تک ہر, آپ ان نعمتوں کے شکریہ میں یتیم پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالو, کیونکہ آپ نے بھی یہ حالت گزاری ہوئی ہے. محمد سائل فلا تک ہر, جو علمی سوال کرنے والا ہو اس کو چھڑکنا نہ, علمی سوال کرنے والا ہاں علم کی بات پوچھی ہے جا جا میں نہیں بھیا کرتا پھر آنا ہے نہیں کرتا میں بھائی ہے ماں قبل جو ہے نا یہ ساری باتیں اسی کے ساتھ متعلق ہیں, ان میں توحید مراد ہے. سائل بل علم کو ہاں یہ لکھا ہوا مان ہے سائل بل علم کو نہ جھڑکنا, کیونکہ آپ نے یہ حالت بھی گزاری ہوئی ہے رائے شریعت ہے وہاں یہ ہے لال مادہ وہاں کیا ہے سب گمراہ رائے شریف مراد ہے کسی سال بھی نہیں مراد ہوگا کہ آپ نے یہ بھی گزارا ہوا ہے شاید راج شریف کا علم تھا اب راج شریف کا علم ہے تو جس کو نہیں ہو سکتا میں پھر آ گیا نا اب مری تھی میں فائدہ کار ہو گیا وہ ہو گیا مکمل آگے ہیں غالم فادا کہا محمد شاید اپنا دیا شاید پھر محمد آپ نعمت ربی کا حدیث اپنے رب کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہا کرو, کیونکہ تنگی کے بعد نعمت آتی ہے, نعمت میں خوب اقرار ہوتا ہے. ختم ہو گیا جی ہم تسلی صحابت ہو وہ سمن بابا کی طرف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلاح اللہ کا صدرت و رضانہ ان کا وزرت اللہ کا وزارت و رفانہ اللہ کا وکرت. ہم آپ کا حوصلہ فراخ نہیں کیا, ہم نے آپ کا حوصلہ فراخ نہیں کیا, ضرور کیا ہے. اور اس کے علاوہ فراغ کس نے کیا, نبوت عطا فرمائی. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں کیا, یہ نہیں ہوگا نا نبوت دے دی. وزانہ ہم کا وزرک ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ کفر و شرک والا بوجھ اتارے رکھا, دیکھ لو آپ پر سے آپ کا وہ کفر و شرک والا بوجھ اتارے رکھا, سر پہ رکھا ہی نہیں اتارے رکھا, یعنی آپ کے پاس کفر و شرک آنے ہی نہ دیا. لکھو لکھو لکھو آپ کے پاس کفر و شرک آنے ہی نہ دیا, اتارے رکھا نا دیا, کیونکہ یہ کفر و شرک ایسا گناہ ہے, اللہ جی وہ کفر و شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر یہ آپ سے صادر ہوتا بالفرض و تقدیر, لو صادر آن کا اگر بالفرض و تقدیر وہ آپ سے صادر ہوتا آپ میں شادی ہوتا اس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی ہوتی, ان کا وزارت آپ کی پیٹھ توڑ دی ہوتی, لیکن خدا کا فضل رہا آپ پر کفر و شرک تو آپ سے قریب ہی نہیں گیا. کہ جائے کہ پھر وہ آپ پر ہوتا تو آپ کی پیٹھ توڑتا, یہ منع کرو جو میں نے منع کیا ہے, لوگ بہت میں نے گڑبڑ کر جاتے ہیں. ہاں جی پھر سن لو, پھر फिर कहीं ना कहीं ना जाना फलाना भाई, हमने आप पर से आपका वो कुछ मुशरक वाला वो उतारे रखा इब्तिदाए आफरीन से, लिख लो आगे बेशक इब्तिदाए आफरीन से तुमने शिरक वाला वो उतारे रखा माजी इस्तेमाल, यानी इब्तिदाए आफरीन से तुमने शिरक आपके पास आने न दिया इब्तिदाए आफरीन से, जब से आपको अल्लाह ने पैदा किया तो मैंने शिरक आपके करीब भी ना आने दिया, ये खुदा का फजल है कि नहीं, क्योंकि ये कुफर शिरक आगे अगर ये होता है ना हुक्म मुश्तक के ऊपर किया जा रहा है मंजा इतना कह लेकुम के, क्योंकि ये कुफर शिरक ऐसा गुनाह है जिससे कुछ रह गया दिल लिख रहा है, कुफर शिरक ऐसा बड़ा गुनाह है कि अगर ये आपसे साजिल होता बिल्कुल तकदीर मेरे हो कान भी वहां लहसुन की तरह है, अगर बिल्कुल आपसे साजिल होता उसने तुम्हारी पीठ कभी भी तोड़ दी होती, हाँ उसने आपकी पीठ कभी तोड़ दी होती, कभी की तोड़ दी होती, तो जैसे हमने आपके पास कुफर को नहीं आने दिया इसी तरह आपकी खातिर आपका जिक्र, आपका कौन सा जिक्र है जो आप पर उतरा है, आपका जिक्र है या वो जिक्र जो आप पर उतरा है, वो कौन सा जिक्र आप पर उतरा है, कुरान पाक हो या अल्लाह के नबी का जिक्र हो, है आपका जिक्र जो कुरान, इसको हमने बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को यानी कुरान को हमने बुलंद कर दिया, क्या मतलब लोगों में मशहूर कर दिया, जो कुरान पढ़ता है उसका सवाब आपको पहुंचे, जो पढ़ता है कुरान उसका सवाब आपको पहुंचता है, जो पढ़ता है कुरान उसका सवाब आपको पहुंचता, ठीक होगी बात, सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी दुनिया के ऊपर कुरान पढ़ रहे हैं, सब वही बड़े कर उन्होंने दीदी की बुखारी पड़ी हुई, हाँ उन्होंने भी समझे, हाँ तो सारी जिंदगी तो नहीं है, ऐसे सात साल में तो सत्रह साल में चुप चार करना खा रहा था, मैं चार साल करे मैं बचपन एक चार साल, ये कितने रह गए जी साल ही मेरा शुक्र क्या लाइ से पैदा कराओ इस पर मारान सारे से सारे बिल्कुल जुलूस निकालेगी मरीज मुराद मुगल निकालेगी, जहाँ जहाँ जिक्र करे कुरान आता है यहाँ जान ले इसमें जहाँ जहाँ जिक्र करे लाया है सौ कुरान है जी, यह लेकिन जगह फिक्र तो मिलाद क्या है कुरान है, यहाँ वो मिलाद मिला हो गई, हाँ फरमाते हैं कुरान को हमने बयान किया, क्या मतलब यानी हमने लोगों में ये बात मशहूर कर दी, जो कुरान पढ़ेगा उनका सवाब आपको मिलेगा, जो कुरान पढ़ेगा उनका सवाब आपको मिलेगा, वो नहीं कि टूटने में जाकर सवाब हजूर को मिले है, ये हजूर फटने का उनका सवाब हजूर को मिले, हम तो कहेंगे कुरान है उनका सवाब हजूर को मिले, हाँ मैं न समझ गए फिर जाना ज्यादा समझ रहा हूँ, इन मालो श्री सुना इन मालो श्री सुना, तो जैसे अल्लाह ने तुम पर इतनी इनामात फरमाए हैं है? इसी तरह फिक्र उफा का भी दूर करेगा, फिक्र न करो आप फिक्र उफा का भी दूर करेगा, क्यों मेरा एक दस्तूर है कि इन मालो श्री सुना हर शक्ति की बात आसानी आती है, फिर सुन लें फिर मैं कहता हूँ यकीन इन मालो श्री सुना हर मुश्किल की बात आसानी आती है, वो वतन दूर नहीं अल्लाह मोमिनों को मालदार कर देगा, मैं मक्के के अंदर तू बैठा है और मैं अब से ये बात कह रहा हूँ, वो वतन दूर नहीं है कि तुम इस वक्त साबक गरीब हो गया, तुम्हें खुदा बड़ा पैसा देगा बड़ी इजाजत देगा, ये भी दुनिया भी आखिरत भी दोनों चीजें खैर आ फरक इस वास्ते करके इस नियम की शुक्रिया में खैर आ फरक, जब आप तबलीग से भारे हो जाओ ना, जब आप तबलीग से भारे हो जाओ खलवत की इबादत में लग जाओ, वही रब का फरक सिर्फ अपने रब की तरफ ही तवज्जो रखो, आपके इस दुआ की सुई वो यही सीधी रहे खुदा की तरफ, इधर उधर हिले नहीं न जाए न बाए हिले नहीं, बिल्कुल मेरा फरक फंसा बैठी बैठे लोग बच्चे कर मुका जो बैठा है सुनिए सुनिए उनके بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. یہ سورت تین جو ہے پہلی جو بحث دو بابو کی آئی ہے توحید اور تذہیر میں دنیا یہ دو باتیں آئی ہیں توحید اور تذہیر میں دنیا درمیان میں آیا قیامت کا ذکر قیامت میں یہ حال ہوگا قیامت میں کام آئے گی توحید کام آئے گی جب وہ توحید کام آئے گی قیامت کو تو دنیا کا خیال چھوڑ دو نا کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو رات دینا فرمایا کہ اگر تم نے دنیا کی وجہ سے حق قبول نہ کیا اللہ تمہیں آخرت میں ذلیل کرے گا. یہ ستم ہے سو گویا کہ ساری بحث پہلی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا کی وجہ سے حق قبول نہ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں ذلیل کرے گا. پہلے تین دلائل نقلی جاتی ہے پھر ایک دلیل ہے وحی دی اور ایک دلیل عقلی. تین دلائل نقلی یا ایک دلیل ہے وحی اور ایک دلیل عقلی. کہا کہ وہ تین اور زیتون یہ دونوں ہجرت گاہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہے پیدا ہونے کا مقام. یہ دونوں مقام وہی ہیں وہی کے مقام ہیں جو انبیاء العظم پر ہوئی تھی. یعنی تین بھی گواہ ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ میرے اس شجاعت پر یہ تلوار گواہ ہے جس طرح کہا تین گواہ ہے اور زیتون بھی گواہ ہے. تور سینین یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی وہی کی جگہ تور سینین وہ بھی گواہ ہے. وہ حاضر بلد امین یہ دلیل وحی آ گئی ہے کہ یہ شہر امن والا یعنی مکہ مکرمہ مکہ معظمہ یہ مقام ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اسی مکہ شریف میں ہی داخل ہے نا وہ مقام ہرا کا اور یہ سارا مکہ میں وہی آتی رہی ہے نا یہ مقام ہو گیا وہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی تین بھی گواہ زیتون بھی گواہ تور سینین بھی گواہ اور یہ امن والا شہر مکہ معظمہ یہ بھی گواہ. یعنی یہ تمام مقامات پر جو ہوئی اتری ہے وہ گواہ ہے. یہ سب انبیاء کہہ چکے ہیں یوں کہو یہ سب انبیاء کہہ چکے ہیں. کیا کہہ چکے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو ہم نے بنایا ہے اچھے سے اچھے ساتھ میں اچھے سے اچھے ساتھ میں بنایا ہے ہم نے انسان کو ساخت بناوٹ اچھا دین دول اردو میں یوں کہتے ہیں ساخت فارسی میں کہتے ہیں ہاں دین دول اردو میں کہتے ہیں اچھے سے اچھے ساخت کو پیدا کیا यानी इंसान को खुदा ने बहुत ही आसान सूरत में पैदा फरमाया, फिर उसे इल्म दिया, ये बीच में ब्रैकेट में ले आओ, उसे इल्म दिया, अकल दी, बोलने की तौफीक दी, और तमाम जानी माली अफाकी अनफुसी नियमत अता फरमाई, अगर ईमान लाएगा तो उसका अपना फायदा है, नहीं तो सुम्मा रददना अस्फल साफिरीन, हम उसको लौटाएंगे दोजख की तरफ, अस्फल साफिरीन तमाम नीची मकामों में से भी सबसे नीची जगह दोजख की तरफ हम उसको लौटाएंगे। इन लोगों ने आम सवालहत मदद जो लोग ईमान लाए और मामूल बना लिए अनेक कामों का फायदा हम अजर भाई मामलों उनको इतना अजर मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, गैर ममनून वो खत्म नहीं बनेगा, खत्म नहीं बनेगा। अब हमने कितने वादे दलाल बयान कर दिए हैं, इतने वादे दलाल के बाद इन वादे दलाल के बाद फिर माँ यू कर देखो कबाद दी, कौन सी ऐसी चीज है हजरत इंसान, कौन सी ऐसी चीज है जिससे इनकार क़यामत पर अमादा करती है, और ऐसे लाभ दिया तो मेरे हाथ में क्या अल्लाह सब हाथियों से बढ़कर हाकिम नहीं है, यही अकल भी मानती है कि अल्लाह आप बड़ा बादशाह है, बड़ा हाकिम है, उससे बड़ा और हाकिम कोई नहीं, जो चाहे कर सकता है। अब भी अगर कोई ना माने तो ऐसे पलीद को छोड़ो, तुम अपना काम करो, उस पलीद को छोड़ो, अपना काम करो, जारी रखो, क्या करो, अपना काम क्या है, अपना काम यही कुरान करो, अपना काम यही कुरान करो, देखो अब इसमें रब करेंगे हालात का, हाँ अपना काम करो, और काफी लोग तंग करेंगे, दुख दुखाएंगे, फिक्र न करो। हाँ ये सूरत अलग आ गई, अब जोर भी लग गया इसका, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اي نبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اقرأ قرآن شريف مستعينا باسم ربك الذي خلق مستعینا باستعانت کی، پھر آپ قرآن شریف مستعینا جس میں رب الذی خلق ہو، میرا حال ہے کہ آپ امداد مانگنے والے ہیں، مدد مانگنے والے ہیں، قرآن شریف پڑھ پڑھ کر سناؤ تبلیغ کرو، پہنچاؤ قرآن، ہاں مدد مانگنے والے ہیں، سات نام رب اپنے کے وہی رب اللہ کی خلق جو ہم آکن ہے، جس نے سب کچھ بنایا، مخلوقات پیدا کی، خالق کا یہ فعل متعدی ہے نا، لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہے، یہ منزلت لازم بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں करके जिक्र मखलूक का ये बातें इस बात की है तमाम मुराद है, जो मखलूक है उसी ने बनाई है ताकि मैं करूँ तो उसी के ठीक है। अल्लाह हलाक जिसने सब कुछ बनाया हमारा कुल है वो, खास करके तमाम मखलूक में से इंसान को खुदा ने बनाया। ये जिक्र बाद में शराफत बयान करने के लिए इंसान का जिक्र फरमाया, सब कुछ उसी ने बनाया खास करके फिर इंसान सब कुछ उसने बनाया खास करके इंसान को तो उसने बनाया। इस्लाम इंसान हुआ है जो अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात में अशरफ है। इंसान को बनाया तो है क्या चीज, इसकी इतना कहा थे अशरफुल मखलूकात जो बन गया तो असर है इतना क्या है अल्लाह है तो वही गंगा कतरा भूत का वर्कआउट है वही है कि नहीं हो जाएगा उसी कारण है खून का मनी का कतरा जो पनीर से पनीर तर है पेशाब से भी ज्यादा पनीर है, उस किसान को जो बनाया गंदी से गंदी चीज से बनाया, उसके बाद गंदी चीज क्या बन गया और खून उनके मन बन गया लो थोड़ा खून के लो थोड़े से बनाया, ये हकीकत चीज है। और फिर अशरफुल मखलूकात सारी दुनिया का अशरफ ये कौन करने वाला है अल्लाह, इसे उसी से मदद लेनी चाहिए ना, उसी से मदद लेकर के पार बयान कर लोगों को बता समझा